watu wa batil siku zote wanatafuta hiyan, hila, mianya. Ni wale watu ambao kwamba wanaitakidi kwanza, kisha wanapokwama sasa ndipo wanapohangaika kutafuta dalili. Washakwamishwa na ahlu sunna, haramu hii, haramu, anakimbia kutafuta dalili yake uko hapo. Hawa ni watu wa batil, na hizi ni sifa zao. Anaitakidi kabla ya dalili, akibana ndipo anapokwenda kutafuta dalili. Kwa hiyo akikujia dalili ya kwanza ukimwambia hii sio, anaiacha anakwenda kutafuta dalili nyingine. Kwa hiyo ni mtu kama vile mfamaji, haachi kutapata. Mfamaji akiona kijijani kinaelea atataka akishike, akidhani kwamba kitamnusuru. Kijijani, kijani cha mtu. Ndivyo wanapokuwa ahlul batil. Kwa hiyo hawa nao hawakuishiria hapo, wakaja na shubuhat, wakaja na shubuha. Katika shubuha walizozitaja kujuzisha jambo lao hilo, kwamba hakuna wasiwasi, jamani, swalini kwenye misikiti yetu hii, hakuna tatizo lolote. Mbona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliswali katika msikiti huko kule Mina unaitwa Masjidu Al-Khayf? Na Masjidu Al-Khayf, msikiti ule umezikwa mule ndani, wamezikwa mule ndani manabii wa Allah sabini. Kuna makaburi ya manabii sabini, na Mtume kasali katika Masjidu Al-Khayf. Nasemaje hapo? Atakuletea hadithi parapara parapara, imeshuka hadithi nikaipokea nani, anakupa haya maelezo nini? Basi tu kutaka kuwazeleza watu. Si hilo tu, achaneni na hawa vijana, hili jambo halina gogoro wala halina tatizo kabisa, halali yafaa, mubah. Mbona pale kwenye al-Kaaba al-Musharrafa, pale kwenye al-Hijri, pale amezikwa Nabiyullah Ismail? Nasemaje hapo? Kwa hiyo ingelikuwa haifai kuswali kwenye msikiti yenye makaburi, basi msikiti wa kwanza ungeikimbiwa ni msikiti wa Makka, Baitullah al-Haram, pale kwenye Hijri, pale ile Hijri inaitwa Hijri ya Ismail, pale amezikwa Ismail. Pale unajua Hijri, al-Kaaba inatembea ngapi? Kaaba 6-7. Abu Fatima huyu inatembea 4, Kaaba inatembea 4. Kuna sehemu ukiangalia al-Kaaba kama imezungushiwa kijiukuta fulani, si mnaona? Mnaona kwenye runinga au kwenye vitabu? Mnaona kwenye runinga au kwenye vitabu? Nani anaona kile kikuta? Nani anaona kile kikuta? Yaani al-Kaaba hii, alafu kuna kikuta kimezungushiwa. Nani ameshakiona? Juma wamekiona? Ulishaenda haji? Ulishaenda haji? Unaweza kujitetea, kuna makalenda, kuna makalenda. Almuhim, kile ndiyo Hijri. Hijri, ile ni Hijri ambayo hata Mtume alikuwa apenda kujibwaga pale na kujipumzisha, hata alipokuja kuchukuliwa kwenda Isra na Miraji kachukuliwa pale Hijri. Baadhi ya ulama wanasema ile ni katika al-Kaaba, ile ni katika al-Kaaba, isipokuwa Makuraish walipoijenga Kaaba. Makuraish pia waliijenga Kaaba baada ya kutokea mwaka fulani, kulitokea mafuriko makubwa ikaanguka, wakaijenga. Sasa ruzuku zao na pesa zao za halali, Makuraish hazikuweza kumaliza yote ile, wakajenga ile tunayoiona, ile tunayoiona, wakabakisha ile sehemu. Wakawa na shaka na hawakupenda kutumbukiza pesa zao za haramu, Makuraish wakawa na mashaka kwa pesa ya haramu haingii hapo. Kwa hiyo kama pesa halali imeisha, basi ishi hapo hapo. Na hii ni dalili wanayotumia baadhi ya ahli ilmu kwamba haifai kujengwa msikiti kwa pesa za haramu, na baadhi wengine wanaonelea kwamba hakuna ubaya katika hilo, kuna khilafu. Sasa hii sehemu hii inaitwa Hijri. Hii Hijri amezikwa Nabiullah Ismail na wana hadithi. Sihifai kuswali katika misikiti yenye makaburi, pale kazikwa Ismail. Hivi kuna msikiti ambao ukiswali swala unapata fadhila kubwa ukiutoa msikiti huu? Hakuna. Hakuna. Swala moja katika msikiti huu wa Makka ni swala 100,000 katika msikiti wa Nasr min Allah. Yani Nasr min Allah, mkitaka nini mumpate aliyeswali Maghrib Makka leo hii na kimu mara 100,000 kimu swala. Shahadu la ilaha illallah hayya 'ala salah masali Maghrib. Ya pili kimu swala tena tuswali Maghrib mpaka zifike 100,000 ndio umempata aliyeswali Maghrib Makka. Wana fadhila za Shomali wewe baki na kibagu yako unataka kwenda Makka. Inafuata ni msikiti wa Mtume alayhi salatu wasallam, Masjid Nabawi, msikiti wa Madina. Pale swala moja ya Maghrib ni swala 1,000. 1,000. Kisha msikiti wa Palestina, Baitul Maqdis, chini yake. Unafahamiana vizuri? Sasa hoja hiyo kwamba Ismaili amezikwa pale kwenye Hijri, shubha. Shubha nyingine, mbona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazikwa ndani ya msikiti wa Madina? Pale pana mtume pale, mbona maswali? Shubha hiyo. Kwa Masjid al-Khayf, Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi al-Sharif. Sio hilo tu, kwenye Qur'ani Allah mwenyewe katuambia wako waliojenga misikiti kwenye makaburi. Katika suratul Kahf, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Wakasema wale wenye mabavu kuambia wenzi wao, wallahi hawa waliokufa hapa, wallah tutawajengea hapa hapa msikiti. Aya kwenye Qur'ani hiyo. Wachomoka hapo wasema basi, kumbe masala yako hivyo, jambo liko wazi ustadhi. Wampigia simu ustadhi wako, ustadhi kuna jikhurafi hapa, ingia nalo, kuna jisufi hapa, nisikilize hoja zake, wewe ushakwama. Kwa almuhim, hizo ni shubuhat. Haikuswihi kwamba Ismaili anazikwa katika Baitullah al-Haram, wala haikuthibiti ile hadithi kwamba mitume 70 wamezikwa katika Masjid al-Khayf. Ilichokuja kwamba wameswali katika ule msikiti manabii 70, sio kuzikwa. Kadhalika wale ashabu al-Kahfi ambao wale wale waghlibu wenzi wao katika mabavu na nufudh, wakasema tutawajengea hawa misikiti ya msikiti juu yao. Wanasema ulama hawakuwa ni waumini wale, hawakuwa ni Waislamu, na walikuwa ni watu wenye mabavu ya kinchi na uwezo ambao hufanya lolote wanalotaka wao. Wengine wakasema jalia walikuwa Waislamu, hawakuwa Waislamu wenye kuwafuata mitume na manabii wao, kwa huwezi kulijengea hoja. Jalia walikuwa ni Waislamu wenye kuwafuata mitume na manabii wao, katika hilo bado wale ni watu wana sharia zao, na sisi ni watu tuna sharia zetu. Sharia ya Muhammad aliyokuja nayo alayhi salatu wasalam sio sharia ya Isa. Sharia ya Isa si sharia ya Daud. Tufahamiane vizuri. Kwa hatuwezi kuwafuata wale kwenye sharia yao, ilhali sharia yetu imeikhalifu lile, tukamwacha Muhammad bin Abdullah tukalishika la watu waliotangulia kabla yake, si sawa. Kwa hiyo bado hakuna hoja. Ama kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi tumesoma katika hadithi kwamba Mtume alaihi salatu wassalam alikufa chumbani kwa mke wake Aisha. Je, nyinyi mwathibitisha kwamba Aisha chumba chake kilikuwa ndani ya msikiti? Mwathibitisha kwamba chumba cha Aisha kilikuwa ndani ya msikiti? Kwamba Mtume anatoa salamu huyo anaingia kwenye chumba cha Aisha, alafu mbele ya chumba, nyuma ya chumba, huko kuna mtu aswali tahiyatul masjid, huko kuna mtu asoma Qur'ani ubavu wa kulia, mwathibitisha hivyo? Au mwathibitisha kwamba chumba cha Aisha kipo katika nyumba ya Aisha? Nyumba ya Aisha ni jirani na msitu wa Mtume. Ni kama nyumba ya jirani yetu hapa, baba Muhammad, ni nyumba iko jirani na msikiti. Kwa hiyo kuambiwa ile nyumba iko jirani na msikiti, unaweza kusema ile nyumba iko ndani ya msikiti? Ha, Ali, utasema hayo? La, huwezi kusema hayo. Ndio maana katika mambo ambayo hawa mashafii wanaojiita mashafii wasiojua ushafii wanayaharibu na kumkhalifu imamu ni katika masala haya. Kabri la Mtume sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, liko nyumbani kwake. Mwelewe kwamba Mtume wakifa sio kama sisi, kwamba tuchukuliwa, tuoshwa, tukwa sanda, tuswaliwa, tuabebwa kwenye majeneza, tuwapelekwa kwenye makaburi kwenda kuzikwa. Mtume akifa pale alipofia ndipo anapozikwa, hapo hapo. Mzeneraji, unaelewa maneno? Anapokufa Mtume sasa, yoyote huyo, hapo anapokufa ndipo anapozikwa, habebu kwenye majeneza. Kwa hiyo yeye alayhi salatu wasalam amefariki katika chumba cha mke wake Aisha. Hadithi ametaja, tuisome hii hadithi, ametaja Imamu al-Bukhari nambari 1450. Aisha anasimulia kifo cha mumewe alayhi salatu wasalam. Anasemaje Aisha radhiyallahu anha? Anasema inna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hakika Mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, kana yasalu fi maradhihi alladhi mata fihi, alikuwa akiulizia kipindi cha yale maradhi yake ambayo amekufa katika maradhi yale, alikuwa akiulizia aina ana ghada, aina ana ghada, zamu yangu kesho ni kwa nani? Anaulizia wake zake, zamu yangu kesho ni kwa nani? Tumeelewana vizuri hapo? Ana watu wangapi kafa? Kawacha watu wangapi kafa? 9. Kesho niko kwa nani? Wanasema yuridu yauma Aisha, lakini ulizo lake hili sio kwamba anauliza ataka kujua yuko wapi, ataka ile siku ya Aisha ambiwe kesho ni kwa Aisha, ndio roho yake itatulia. Upo hapo? Yani apenda akauguzwe kwa Aisha, na ndiye mke alikuwa akimpenda mno katika wake zake mno. Khilafu ipo baina yake na Khadija. Yeye na Khadija nani zaidi? Lakini kwa waliobaki, huyu ndo alikuwa bendera inapepea, Aisha. Kwa nini? Kwa jitihada yake ya ilmu. Kwa nini? Aisha aliletewa picha, apotaka kuoa akaletewa picha na Jibril kwenye kitambara cha rangi ya kijani. Tafunuliwa umwona huyu, hadhihi zaujatuka fi dunia wal akhira, huyu ndiye mkeo huyu wa dunia na wa akhira. Huyu umwona, uangalie ni Aisha, wanatoa mapicha, wanajuzisha mapicha, na si hapa Jibril kaja na picha. Jibril amekuja na picha, wala mtu mafini masema picha haramu, itakuwa haja haramu picha? Sasa mwajua picha hili imetokamana na nini? Inakwenda kusinduliwa wapi? Ni conic au si kitu gani? Almuhim, aina ana ghada, kesho niko wapi? Kesho niko wapi? Akiwa anaikusudia siku ya Aisha, wake zake wakawa wameshajua, jamani huyu ataka akauguzwe kwa Aisha. Faadhina lahu azwajuhu yakunu haithu sha, wake zake wakamuidhinisha kwamba uwe popote upatakapo, wewe wataka ukauguzwe wapi kwani ya Rasulullah? Nipelekeni kwa Aisha. Akapelekwa kwa Aisha mpaka akafa kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha. Na Aisha anasema famata, akafariki Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, fil yawmi alladhi kana yaduru alayya fihi fi baiti, akafa katika ile ile siku ambayo zamu huniangukia mimi, siku ya zamu yangu ndiyo siku aliyokufa. Yani alipopelekwa kwa Aisha, huenda zamu ilikuwa ni ya Hafsa, siku ya pili labda ilikuwa ni ya Maimuna katika wake zake, siku ya tatu labda ilikuwa ni ya Sauda, siku ya nne ilikuwa ni ya Zainab binti Jahshi. Lakini ile siku ambayo kama hii yajulikana ni ya Aisha, ndiyo siku aliyofariki Bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo akawa anajifakhirisha Aisha, ameni alikuwa akisema mata baina haqinati wa dhaqinati, kanifia hapa Bwana Mtume, hapa chini ya kidevu changu, kwenye shingo yangu, hapa hapa ndipo aliponifia. Maanake alikuwa amembeba mume wake mgonjwa, au amemwegemeza na yeye. Anasema Aisha, kanifia hapa Mtume wa Allah, na kafa siku ya zamu yangu. Fahari kwake ilikuwa radhiallahu ta'ala anha. Hakufa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipokusanya mate yetu mawili, mate yangu na mate yake. Alipokuwa mgonjwa kitandani, mara akaingia Abdurrahman mtoto Abubakar Siddiq, kaka yake Aisha, huko anashika mswaki, anapiga mswaki wake kuja kumsalimia. Nani? Bashmeja wa Rasulullah, Rasulullah alayhi salatu wasalam. Anasema Aisha, nikamwona Mtume alayhi salatu wasalam amekodoa macho, anauangalia ule mswaki, kautazama sana ule mswaki wa Abdurrahman, na nafahamu mapenzi ya Mtume kupenda mswaki, nafahamu mapenzi yake kupenda mswaki. Angalia mwanamke anajua anayoyapenda mumewe, huyo mwanamke mwerevu. Mwanamke mwerevu anajua anayoyapenda mumewe, mume wangu apenda hili, hili apendi, hili apenda, hili apendi. Huyo mwanamke mwerevu. Mwanamke zuzu ajiendeendea, asema anafahamu mapenzi yake kupenda mswaki. Nikamuuliza, ahudhuhu lak, nikuchukulie? Faashara birasihi an naam, akaashiria kwa kichwa chake, kwa kichwa chake ndiyo, yani ishara ya kichwa kwamba ndiyo nichukulie. Nikauchukua ule mswaki, nikakata ule upande aliokuwa akiutumia Abdurrahman, nikamtafunia upande wake mpya. Utafuna, akautafuna nani? Aisha, kwa mdomo wake. Kisha nikampa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapiga mswaki. Sijawahi kuona akipiga mswaki vizuri kama siku hiyo, na ndio siku ya kufa kwake alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo anasema hakufa mpaka Allah akakutanisha mate yangu kutengeneza ule mswaki na mate yake alipokuwa akipiga ule mswaki alayhi salatu wasallam. Upo we? Lala sababu ufasima. Tayyib, kwa hiyo alipokufa kazikwa wapi? Hadithi inatuambia hii hapa. Hadithi hii inatuambia, amesahihisha Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i katika kitabu chake Riyadu al-Janna fi ar-radd ala a'da'i as-sunna, katika kuwa radd wa tuhmadi wa sunna, kitabu hicho Riyadu al-Janna fi ar-radd ala a'da'i as-sunna, ukurasa 296. Hadithi ametaja Ibn Sa'ad kutoka kwa Aisha, amesema kana bil madinati hafirani, katika mji wa Madina kulikuwa na wachimba makaburi wawili maarufu. Falamma mata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alipofariki bwana mtume alayhi salatu wasalam, qalu wa sahaba wakawa wanaulizana, tumzike wapi huyu, wapi tumzike? Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakr akasema fil makani alladhi mata fihi, pale pale alipofia hapo hapo azikwe. Kwa hiyo hapa tumebainikiwa kwamba kaburi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lipo chumbani kwenye chumba cha mke wake Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na wala hakuzikwa nje, hakuzikwa nje ya nyumba yake, hakuzikwa nje alayhi salatu wasalam. Kwa nini hawakumzika nje? Walichelea kaburi lake wasije wakaja watu wakalifanya ni sehemu ya kuabudia. Na katika hilo kuna hadithi ametaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi marad mawtihi alladhi mata fihi, alisema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam katika maradhi ya kifo chake. Kasemaje? Kasema la'anallahu al-yahuda wan-nasara, Allah walani mayahudi na manasara, mayahudi walaniwe na manasara, Allah walani, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, kwani mayahudi na manasara wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni sehemu za kutekeleza ibada. Walaaniwe na Allah kwa mabaya haya wanaoyafanya, wakati ya nyumba za ibada misikiti, wakaenda kwenye sehemu walizozikwa manabii wao. Qalat, anasema Aisha, walaula dhalika la abrazu qabra, lau kama si maneno haya ya mtume ambayo ameyasema kipindi cha maradhi yaliyosababisha kifo chake, lau kama si haya maneno haya kuyasema kutoa tanbihi alayhi salatu wassalam, la abrazu qabra, basi wangeliweka wazi hadharani kaburi lake. Ghaira annahu khashiya an yutakhadha masjida au khushiya an yutakhadha masjida, zaidi ya kwamba wao wamechelea, lao wangelifanya hivyo basi lile kaburi lake lingelifanywa ni msikiti, watu wakawa wanakuja wanaabudu, lakini likawekwa kaburi lake ndani ya chumba chake. Kuchelea nini? Wasije watu wakaja wakaabudu, kwa maana kumbe haifai kuabudu sehemu yenye kaburi. Na lau ingelikuwa yafaa, basi kaburi zuri kabisa la kutekeleza ibada lingekuwa la nani? La Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Mpaka hapo tumebaini ya kwamba hakuna hoja kwa watu wanaoendekeza makaburi katika misikiti. Kwa nini? Kwa sababu kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam liko ndani ya nyumba yake, ndani ya chumba chake, ndani ya nyumba yake, na wala haliko ndani ya msikiti. Hali ya kaburi lake kuwa ndani ya chumba chake, ndani ya nyumba ya mkewe Aisha, iliendelea kuwa hivyo mpaka wakafa masahaba wote. Kipindi cha uwepo wa masahaba, sahaba na matabiina, masahaba na matabiina, wamo sahaba na matabiina, kaburi la Mtume sallam liko ndani ya chumba cha Aisha, ndani ya nyumba ya Aisha, jirani na msikiti. Liliendelea kuwa hivyo mpaka pale walipokwisha masahaba katika mji wa Madina, wote wamekufa. Mwaka 88. Mwaka gani? 88 Hijria. Mtume amefariki mwaka 11 Hijria. Miaka mingapi hapo imekatika? Naam, 77. 77 ni umri mdogo. Umri mdogo? Umri mkubwa sana.